Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 77. En wij staan op de pagina 15 onderaan van Etschayim. De regel 35, nijpunt. Dus jij vertelde ons steeds van het belang om te weten ook over welke Hawaïa het gaat, welke vulling van Hawaïa het gaat. Zie je al die verschillende nuances, dat we weten waar het over gaat. Net zoals we hebben net gehad over die, dat de ziel moet met 620 maal krachtiger worden dan in de wortel. Dan direct komt een andere vraag, waarom 620, waarom niet 630? Ja, waarom niet dat, waarom niet dat? Dan alles is gebaseerd op de boom des levens, op die Tinsfirot, of de namen van de schepper, etcetera, etcetera. Daarom is het, we hebben gezegd, ook dat is keter. Het zijn ook diepere betekenissen, maar dat komen we allemaal tegen. Maar het is belangrijk dat jij het goed parallel ziet, want daardoor gaan de ogen van jouw verstand, zoals hij zegt, innerlijk verstand, open. En dan zeg je dat, en toch zeg je dat, is je im je jela kim imcha. Toch, als de schepper toch met jou zal blijven. Zie je, toch nodig om een beetje, als het ware, mazal hebben, een beetje vertrouwen hebben. Dan zal de schepper natuurlijk met jou zijn. Hij zegt, ja, behoort gaat tamid, tamimlo. Dat jij moet eenvoudig met hem omgaan. Eenvoudig met de schepper omgaan. Eenvoudig en zonder listen, bedoel je ook, tamim. In volmaaktheid moet je met hem omgaan. Dan zal hij niet weerhouden, het goede niet weerhouden. Want het staat er ook zo opgeschreven in het vers. Kilo yemena tov leholchim betamim. Dat het goede wordt niet weerhouden van hen die in volmaaktheid lopen. Die lopen in volmaaktheid. Wandelen in volmaaktheid voor de schepper. 35. Odra iti Leorerecha al inyan echad halo tsarich ladat ki rov 36 mamarei hazohar uchimeat kulam einam מדברים בעניין היו צפירות של העיגולים רק בבחינת זייפן הדרתך יושר כמראה אדם ועניין זה חולל בכל העולמות הן בהיותו מתעסק באק או אכטנדרדך באתיק או באריחנפין או באבא ואימא או בזון דאצילות O Vishaar Olamot Bia. staan geen punten hier, niets. Hoe weten we waar de zin eindigt? Gewoon doen we dat en klaar. We im yuchyu 39, dwarim. Eilu, nocheach panecha. We al alizu meinecha. We al alizu meinecha. Im. Im taruts lo tichshal ve'az telech lavetach darkech. Beetje eigen, zeer speciale taal gebruikt. 35. Zeer belangrijk wat je ons zegt, dat weet het goed. Ook inprenten in ons hoofd, in ons hart ook. Odraiti leorercha alinyan echad. Ik wil nog jou doen opwekken. Nog in nog een aspect. Dus opwekken betekent aandacht jou trekken. Of voor een bepaald aspect. Dat jij begrijpt het. Halot sarich ladat. Ki rof ma'amareya zoger. Het is zo dat jij moet weten dat de meeste uitspraken of onderwerpen van Zohar en ik zou zeggen, zegt die ons, zeg, hij zegt zelf, en bijna allemaal en nam medabrim benyan yutsvirot shereigurim spreken niet over het aspect van de tien sferot van Igulim. Zie dat? Rak bifhinat Yosher. Alleen spreken zij over aspect Yosher. Dus over directe licht. Kemare Adam. Zoals het beeld van de mens. Dus met hoofd, hoofd, lichaam. En onderstel met alle organen, etcetera. Dat is het beeld van de mens. Zo wordt de hele Zoger spreekt daarover. Inderdaad is het zo. We in Jan ze cholel bechol olamot en dat geldt en dat bevat alle werelden dit aspect van wat vertelt, bevat alle werelden. In elke wereld is het zo. In alle werelden is het zo. Waar de Zoger over spreekt. En die het op met asek ba'ak, zowel wanneer de Zoger zich bezighoudt met Adam Kadmon, of in de Atik, de eerste partsoef van het Siloed, wat afgescheiden een beetje is van de rest van de partsoef van het Siloed, of in Arichampin, dus, of in Abba Vahima, ook een partsoef, Abba Vahima. Of in de zon, Zeeran binnen Nukwa, de Atsilut, van Atsilut. Dus dan heb je al gehad ook de hele Atsilut. Ook daar spreekt de Zoger zo goed als uitsluitend voor, over ten aanzien over het licht Yosher, directe licht. Drie lijnen, etc. O we sha'aro lamot biya, of het gaat ook over de resterende andere werelden, biya, biya, dus briya, yitzira en asiya. We im hajud warim eile nog eeg panege. En als deze dingen steeds voor jouw gezicht liggen, dus voor jou steeds liggen, betekent steeds dat jij het steeds in de gaten houdt. Al je lizo meenemen en zullen niet verlaten jouw ogen, als het ware. Imtaruts lotifshal, en zodat jij je best zal doen dat jij niet zal struikelen. As te lechle wettig dergege, dan zullen jou, dan zal je weg zeker gesteld worden. Zoiets. Nou, we hebben nu de Sha'ar Alef hebben we afgemaakt. Dus daarmee hebben we nu de eerste poort van 50 poorten van de hele Etschaim, van de hele boom des levens, Etschaim, hebben we doorgenomen. Zo gaan we stap voor stap de boom des levens leren kennen. Dat is de boom des levens. Gaan we steeds verder. 41. We hebben weinig, maar we kunnen nog een beetje doen. Shaar bet hanaf alef. Poort 2. Tak 1 of paragraaf 1. Hashaar ha-sheni ishtal shalut hayut svirot toch haigulim uvo Gimel Anafim. De volgende pagina. Pagina 16. Eerste regel. Hishtal Shalut is het belangrijkste. Wat we nu doen is, dat is de studie. Daarvoor was het belangrijk natuurlijk voor de eerste, het belangrijkste natuurlijk voor de eerste, voor de opleiding, leraar en opleiding natuurlijk, vooral de eerste graad, de eerste graad van de leerlingenopleiding is natuurlijk belangrijk, verre van belangrijk is natuurlijk het eerste gedeelte dus. Slavia Sulam. Daar gaat het al het accent liggen daarop. Want dat is het toepassingsgebied. Dat is juist wat jij kan straks als leraar overbrengen bij jou, bij anderen, bij mensen die Kabbalah gaan van jou leren. Maar eigenlijk de leer zelf is wat wij nu doen. Ten aanzien van wat we nu doen is dus Etschaim is het overige gedeelte, is het eerste gedeelte wat wij deden, Shavei Sulam, is als het ware de warming up, wat we noemen dat. Maar dat is de studie, dus dat jij bijzonder aandacht richt op het schaim zonder te hoeven te begrijpen, gewoon luisteren. En dat zal genereren bij jou de krachten om ook Shlavei Sulam meer, dieper te begrijpen en te hanteren. Hishtal Shalut Hayut Sferot Derech Igulim Inyanam hu shekvar noda shehachelek hatachton tvei shebachamesh madrigot Aneshama Shehi Hanefesh Kanoda Mimena Nitpashtu Hayut Sferot Deigulim Dri Parishona Derech Hakava Vahatsinor Mipaat Ha Ein Sof Kedimion Adam Tachton Hachomri Shabbathila Yeshlo Fir Yeshlo Fhinat Nefesh Vaharkach Zoche Vekone Bechinat Ruach Acharkach Madrigat Neshama Vechule Vehaseder Haze 5 Haze Haya Lemala Gamken Gamken. Nu begint de studie. Nu gaat het echt. Nou, de studie was al begonnen natuurlijk. Maar nu gaat je dan verder uitdiepen in. Beetje uitgebreider. 42, regel 42, pagina 15. Dat is eigenlijk inhoudsopgave. Deze regel. Ashara Sheni, de tweede poort. Ishtal Shaluta Hayut Svirot Tocha Igulim. De verspreiding van 10 Svirot binnen de Igulim, en daarin zijn 3 anafim, 3 paragrafen. Gaan verder naar de pagina 16. Hij stel salut ayut sfero derach Igulim. Hij zegt zo. De verspreiding, de ontwikkeling, de verspreiding van 10 sferot via Igulim in Yanam hu, hun het onderwerp is, of de zin daarvan is Shekwar no da, dat het al bekend is Sheachelek hatachton Shebachamesh Madrigot Aneshama, dat, en nu is erg belangrijk, dat de laatste, het laatste deel, het de laatste compartiment, 2, van de 5 traptreden van de Neshama, van de ziel, er zijn 5. We hebben gezegd natuurlijk dat zijn 3 nefes, de laagste, en dan ruach, de middelste, en dan neshama, de hoger, de hoogste. Natuurlijk is het zo, ten aanzien van 5 algemene onderdelen van de ziel. Zijn er 3. Want die 2 overige die ontbreken. Omdat we nog niet gecorrigeerd zijn. Maar ten aanzien van zichzelf natuurlijk zijn er alle 5 bijzondere compartimenten zijn altijd 5. Duidelijk? Ja. Altijd zo. Ten aanzien van algemeen is het 3. Ten aanzien van zijn vader die basketballer is, is zijn kindje dat loopt peuter, is er alleen maar 1/10 van zijn vader qua hoogte. Ja, hij is net dat hij tot de knieën van zijn vader komt, of nog minder, nog lager. Als het ware 1/10 van zijn vader. Als het ware als 1 sfera. 1 sfera ten aanzien van de 10 sferot van zijn vader. Maar ten aanzien van zichzelf heeft hij alle 10 sferot. Zo ook hier. Alles heeft 5. Elke ziel heeft 5 compartimenten. Nefesh is de laagste. Dan Ruach is de volgende, hogere. Dan Neshama is de derde. En dan Chaya is de vierde. En Yechida is de hoogste. Is de vijfde. Die overeenkomen natuurlijk met die 5 namen van de Sferot. Keter, Chokma, Bina, Zeiran, in de Malchut. Zo, wat hij ons zegt nu. Dat het is al bekend, zegt hij, dat het laagste gedeelte 2 van 5 traptreden van de ziel, en de ziel noemt hij gewoon het woord Neshama, die dat nefesh is, Canada. We weten, ja, de laagste is, het laagste is nefesh. Zeg je dat mimenu niet pashtu ayut sferode igulim van hem, van dat nefesh werden verspreid 10 sferot van igulim, 3 barishona derech hakav Vatsinor, dus eerst via de kav en via tsinor en via de pijp, wat hebben we genoemd als navelstreng. Mipaat ha-eindstof van, dus van de part van Eind Sof, van het licht van oneindigheid, is het verspreiden, werd verspreid. Kedimion Adam Tachton Achomri, net zo in vergelijking, net zo te vergelijken met de lagere materiële mens, zoals wij zijn. Shemathila 4, Yeshlov Hinat Nefesh. Net zoals bij de mens, dat onze mens in onze wereld ook, dat in het begin, Yesh lof hinat nefesh, heeft, de mens heeft aspect nefesh in zichzelf. Dus als een mens geboren is, dan heeft hij alleen maar nefesh de nefesh in zichzelf. Dus de kleinste stukje, het kleinste element van de ziel, daarmee word je ook geboren. We acharkach zoche we koneb hinat ruach. En vervolgens zegt hij, de mens ook in onze wereld ook precies hetzelfde doet, die waardig wordt en verkrijgt aspect ruach in zichzelf. Zie je dat wat hij zegt ons? Dat wij dat ook niet hebben. Wij moeten het nog verwerven. Niet dat ik heb, we hebben dat van, we hebben al de neshama in ons standaard. Zoals men dat naïef, zoals de wereld dat naïef denkt over religie. Naïef denken dat de mens in de mens zit iets. Zit alleen die nefesh, niet de nefesh. Alleen dat kleinste stukje wat overgebleven, 1 compartimentje van 10 compartimentjes van de nefesh, van de kli Keter. Ja, en daarna wordt hij dan waardig nog een keer en verkrijgt Ruach. Als hij dan waardig niet wordt, dan verkrijgt hij ook niet de Ruach. Dan blijf je dan hangen met zijn klein beetje nefes wat hij heeft. Acharkach Madrigat Neshama. En vervolgens verkreeg je dan ook dezelfde, zegt hij, traptreden Neshama in zichzelf. Zijn ziel verkreeg nog, wat betekent verkreeg? Alles zit al in de potentie natuurlijk, in de mens. Maar het is nog niet uitgekomen bij hem. Het is nog in de kiem. En de mens moet natuurlijk door al dat er doorheen komen, doorheen prikkelen, door zijn eigen bevattingen, door wijsheid, etc. etc. Dan moet je dan komen tot de volgende, dan heb je de shama, we goede, enzovoort. Enzovoort betekent nog die andere twee bijzondere van hem. We haseder 5 haze hayalem mala gamken, hij zegt in dezelfde orde of volgorde was ook boven in de hogere werelden, precies hetzelfde. Kivarishona netzlu yud svirot igulim bifchinat kilim ufchinat atzmut vruchaniyut shubetucham bifchinat madrigot nefesh levat. Hij zegt, want eerst werden uitgestraald 10 sferot van Igulim. We weten dat, ja? Kaf kwam binnen en dan, naarmate hij binnenkwam, een klein beetje naar achteren terug, en dan werd hij zich afgerond, rondgemaakt. Dus eerst kwamen 10 sferot van Igulim als kilim en als atsemut. Atsemut betekent dus het licht wat binnen hem, binnen die kilim is. Veruchaniyut en het geestelijke gedeelte daarin, dat daarin is. Het is hetzelfde. Bijna. Die daarin is, in die kilim. Dus kwam het in igulim en daarin was nog het licht wat daarin was. Mifchinat, Madrigot, Nefesh Levad. Eerst dus kwam dan, wat die zegt ons, die 10 Igulim, en die hebben allemaal, als het ware, die hebben allemaal traptreden Nefesh. Alleen Nefesh hebben ze. Weet je, onder elkaar natuurlijk hebben ze ook verschillen van Nefesh. Dus allemaal Nefesh, maar dan de ene igul is wat uiterlijker, de andere is wat innerlijker, dat is iets anders, maar steeds nefesh allemaal. We acharkach en vervolgens gazroven het sloof genot yusferod derech kava yosher kemare adam. En vervolgens zegt hij dan, is het werden uitgestraald 10 sferot, 7 via kav, via directe kav. Ook weer een beetje vreemd. Eerst zei je ons dat het eerst Josher kwam en daarna de Josher werd afgerond en dan rond het licht kwam en daarna dus eerst Josher, en hier zegt hij dan dat eerst Nefesh kwam en daarna Josher. We zullen zien, maar in principe natuurlijk is het zo dat eerst verspreidde zich de Igulim, En daarna weer Josher, een stukje naar, en dan weer Josher. Want Josher is, heeft de, is Ruach. En Ruach komt na Nefesh. We zullen zien. En vervolgens zegt hij 10 sferot via de kav, directe kav, kemare adam kanal, zoals het beeld van de mens, zoals boven gezegd werd. We gaan hem kololim bet pchinot kilim wat ze moeten rachani yud shabetocham bevchinat madrega yoter eliona. En ook zij die 10 sferot van Yosher, van directe licht, bevatten in zichzelf 2 aspecten, niets anders, kilim en licht wat daarin is, ja of niet? Kilim en atzmut en essentie, eigen essentie, het geestelijke gedeelte, Ruchaniyut, het geestelijke gedeelte, het licht is, Shebetocha, die in hen is, Bifhinat Madriga Yoter Eluna, in het aspect van traptreden die hoger is dan Nefesh, dan bij die ronde licht. Honikra Madriga Ruach, en dat heet als traptreden Ruach. Herinner je nog, hebben we verteld, een keertje heb ik ook gezegd, dat de hele mensheid ook, die zich aan zichzelf niet werkt, ontvangt normaal, iedereen ontvangt dan dat ronde licht, nefesh. Je hoeft daarvoor niets te doen. Alles wat leeft, ontvangt dat een klein beetje nefesh, dus ronde licht, al het ronde licht is altijd gegeven. Maar al Ruach, dat is dan, Ruach kan je verkrijgen alleen via Yosher. Ruach kan je al ontvangen of ontwikkelen in zichzelf alleen als gevolg van jouw enig verband met dat navel, de navelstreng, als het ware, dat van boven komt in de schepping binnen. En dat is Ruach al hoger. En daarom is het, de eerste mens wordt geboren met nefesh, en daarna verkrijgt hij dan, als hij dan waardig wordt, ook roeg. 9. Shehule malami madrigat nefesh, die is dan boven de traptreden van nefesh. Duidelijk. Boven betekent ook, anders gezegd, ook innerlijker dan aspect nefesh. Maar hier spreek je dan boven, omdat hij gaat dan, spreek je dan hoog-laag. We nimtza she bechinat yud svirot de igulim hem madrigat nefesh im tin haigulim hamayuchasim lahem ובחינת יוד ספירות די יושר כמראה אדם שנעצלו אחר כך הוא מדרגת אלף הרוח עם הכלים המיוחסים להם. או הרסת אינליק פיונטי דנקי ואו אלף והנה Vechinata kilim hanal kvar noda she ever 12 akavede hu mishkan hanefesh vehaleve mishkan haruach vehamoach mishkan הנשמה ואין כאן מקום לבאר לביור פרטים אלו. זה יהיה בלנגריק ותסכתות En daarmee zullen wij afronden deze sessie van Etz Chaim. Veel ons geleerd. We nemen tsa, dus in het midden van 9. We nemen tsa, en het blijkt dus, we vinden dus, dat Shebchinat Yud Svirot de Igulim, dat aspect van 10 Svirot van Igulim, hem Madrigat Nefesh is traptreden Nefesh. Dat is traptreden Nefesh. Im 10 Hakilim, om je chasim lahem, met de kilim die erbij behoren. Met de erbij behorende kilim. Of je naar Yud Svirot de Yosher, maar een aspect van 10 Svirot van Yosher, van de directe licht. Kemare Adam, die zijn als beeld van de mens. Shenazlu Achartag, die vervolgens daarna werden uitgestraald. Hu madrigat il elf haruach imakilim wamiyuchasim lahem. Dat is traptreden van ruach met alle bijbehorende kilim. Dat is wat je moet weten, ja? Dat is dat en dat is dat. Die voor eerst spreidde zich uit kilim en licht. Kilim en licht, van hou dat er goed. Kilim en licht daarin van Igulim en vervolgens het licht en kilim en licht van Yosher. Dat kan zo zijn dat hij ons vertelde dat eerst Yosher komt als het ware binnen, maar om kilim en licht nefesh eerst te verspreiden. En daarna wordt ook Yosher verspreid. Maar ik kan durf niet allemaal te zeggen. Zoals hij ons vertelt, zo is het. En zullen we later zien. Want nu vertelt hij alleen maar algemene nog dingen. Alleen de topjes van die onderwerpen. Wehinei, punt. En nu de laatste zin nog. Wehinei, vchinat kilim, hakilim, hanikra, hanal, kwarno dashe, en nu erg belangrijk wat hij ons gewoon aanstippelt, gewoon een beetje te proeven, en hij zelf zegt dat je hoeft het niet, nu gaat het verder. Wehinei, vchinat kilim, hanal, en zie hier, zegt hij, het aspect van kilim, zoals hierboven gezegd is, Kvarnoda, het is al bekend wat kilim betreft. Sheever 12 akavede humishkan anefesh. Kijk nou wat hij zegt. Het is bekend dat wat betreft kilim, dat het orgaan lever is de zetelplaats van nefesh. Belangrijk, gewoon opnemen in jezelf en niets anders. Betekent niet ons lever natuurlijk. Ons lever is alleen maar, daar zit alleen maar bloed en niets anders. En heeft natuurlijk niets geestelijks in zichzelf. Je kan van een mens het lever wegsnijden en iets in plaats daarvan zetten iets en toch blijft nefesh zitten in zijn lever die daar niet is. Hij heeft niets te maken natuurlijk met vlees, maar men laat zien, hij laat zien dat het de plaats waar als het ware lever zit in de mens, niet de lever zelf, maar de plaats in de 10 sferot, dat daar is de plaats, dat laat zeggen wat hij noemt, de lever, dat is de zetelplaats van nefesh. De nefesh zelf zetelt zich in lever. Duidelijk? Lever van die 10 sferot. Als, kijk, als wij ook bij de mens, als wij zeggen lever, dan weten wij, lever zit in het onderste gedeelte ergens van de mens, ja? Zien. Onder de buik, laten we zeggen. We halef, mishkan, roer. We zien wat hij zegt. En het hart is de zetelplaats van roer. Dat is belangrijk, dat je goed dat leert wat hij ons zegt. Hart, daar zetelt zich roer. Waarom? Hart is zeer en pin, duidelijk, in het lichaam, in het romp. En dat is dan roer. En lever is dan behoort bij Nehi, bij Netzachot Yisod van Partsuf. En daarom zegt hij dat daar is Nefesh. Duidelijk? Ja. Dus Nehi is dan, daar is de zetelplaats in de Nehi, Netzachot Yisod, is lever. We hebben gezegd daarvoor, dat is benen natuurlijk, maar dat hoort daarbij. Onderbuik hoort ook, een klein stukje onderbuik hoort ook bij benen als het ware. Gewoon onthouden dat, gewoon horen dat en verder. Is niet belangrijk. We halef, dus het hart is de zetelplaats van roeg. We hamoeg en de hersenen. Dus iets wat in het hoofd zit, dus in het, laten we zeggen, chogma en bina, laten we zeggen, met name chogma, is mishkan en hersenen. Is mishkan, haneshama, dat is de zetelplaats van de neshama. Zie je? Dus wij weten nu waar in de ziel, waar in de tien sferot van de ziel van de mens, de krachten, de kilim, de geestelijke kilim zich bevinden van die drie compartimenten van de ziel. Duidelijk? Ja. Dus in lever, dat is onderaan in de hier van de mens, en dat is de drager van nefesh. Daarin zit in de kli dat lever is, daar zetelt zich, daar zetelt de nefesh van de mens. De ziels onder de, het zielsonderdeel heet nefesh. Ja? Want ook al die compartimenten van de ziel moeten ook zitten ergens in een kli. En de kli voor nefesh is lever, wat hij noemt. Het is nehi, laten we zeggen. Ergens in de hier. En het hart betekent in een romp van 10 sferot van Chesed Gvura Tiferet, met name in Tiferet, dat is dan de zetel van Ruach, waar de zielscompartiment Ruach zich zetelt. En Moog, hersenen, zo te zien, is de zetelplaats voor neshama, dus in het hoofd. Ja, laten we zeggen, chokma of zo. We één kan makom biur pratim eilzik, wat je zegt ons, en er is geen plaats nu om de details daarvan uit te leggen. Hij zelf zegt ons dat het niet nodig is. Gewoon onthoud dat even tussendoor, en later zal het allemaal nodig zijn verder. Wij zijn gestopt bij de volgende regel is 14. En nu nog snel de slogan van de dag. Voordat je in bed gaat, in ieder geval dat je er nog even over je pijn of je plaat van onvolmaaktheid gebed uitbrengt. Nou, wat was zo ons voorgesteld, ja, stelt ons voor, dat het belangrijkste natuurlijk is, het zeer belangrijk is, wat ik zelf heb toegevoegd een beetje, en wat slaat op dat bijzondere werk van de mens wat hij moet doen van zijn unieke ziel, dat hij, want geen mens, geen correctie van één mens lijkt op correctie van een andere mens. Hier hebben we over de slogan van de dag, dat de mens moet daar natuurlijk bijzonder veel aandacht schenken aan zijn bijzondere correctie, de weg van zijn correctie van zijn bijzondere ziel. En daarin moet je natuurlijk alles trachten om alles aan het werk te zetten om de kern van zijn correctie onder ogen te krijgen. Heb je dat eenmaal ontvangen, dan weet je dan een manier vind je dan, dat is ook een geweldige fase in jouw redding. Dan weet je wat je moet corrigeren in jezelf. En niet ga je dan alles uitsmeren, hier en daar en daar een beetje, daar een beetje. Nee, je moet eerst de kern pakken. De zwakke schakel in jou, in de ketting, laten we zeggen, van jouw innerlijke krachten. Heb je dat nog niet? Dan moet je verlangen en vragen de schepper dat hij jou dat aanwijst. Jouw eigen begeleider kan dat doen. Soms, ja, zo is het. Dus alleen jouw eigen begeleider moet je erom vragen dat hij jou ook aanwijst wat jouw zwakste schakel is. En daarop moet je je concentreren. Niet natuurlijk de hele dag. Alleen voordat jij echt in slaap valt. De laatste momenten juist. Want dat zijn momenten wanneer je eigenlijk, als het ware, toevertrouwt jouw ziel aan de hogere. En dan op dat moment is het een geschikte moment om zich daarop te concentreren en ook onder woorden te brengen, dat mogen jij geholpen worden in dit bijzonder aspect van jouw eigen persoonlijke correctie. Probeer dat ook na te sporen, wat jouw persoonlijke, de meest intieme persoonlijke correctiestuk van jou is. En probeer het ook onder woorden te brengen, goed voor je geest te houden en verlangen daarnaar en vragen de schepper steeds elke avond voordat je naar bed gaat, voordat jij in slaap valt, dat jij daarin geholpen wordt. Want dan betekent dat jij wat je doet daarmee is geweldig. Want dan vervolgens in de nachttijd, in de eerste periode van de nacht, verlaat de ziel jou. En omdat jij erom vroeg, dan heb je de kans dat juist jouw verhoor, jouw verlangen daarnaar, jouw gebed, wordt dan verhoord en jouw ziel dan juist in die regionen binnen zal penetreren waar het de juiste correctie zal ontvangen. En in de ochtenduren, dat betekent vanaf het moment dat wij Torah gaan leren, Kabbalah gaan leren, of laten we zeggen in de ochtenduren, dat is ook in de ochtenduren, na 2 uur, om 3 uur laten we zeggen, dat dit terugkeert en het kans steeds groter zal zijn dat jij daardoor gecorrigeerd zal worden. Nog een prettige dag, toegewenst, dat is een lange les geworden, maar toch belangrijk dat jij hem toch goed doorneemt. En ook de tweede gedeelte moet je goed aandacht schenken aan het tweede gedeelte. Al is het voor in het programma van de opleiding, onze opleidingprogramma Kompas, veel later. Maar dat je nu goed dat doorneemt, want dat genereert ook jouw studie van Slavets, dat de hoofdzaak van onze eerste opleidingsfase is. Goeiedag.